لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانك لا نحصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، كنلينا رسالة هي منهاج المسلم الصغير ليو تكيوة كتك حديثي نمباري كومي حديثي مشو لسوما حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم إن يسيم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ومباركان بي لزلزنة الصليوة قبل صلاة الفجر نبورا كليكو دنيا نبيل فيول. أما اليوم أما ليو تتانز حديث نمباري كومي حديث عبد الله بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: رضا ربي في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. نتوم صلى الله عليه وسلم السيمة فمراذز الله راذز مولا زيبو كتيكا كوفانيا ويما wazazi wawili katika kuwafanyia ihsani wawe radhi na wewe hao wazazi wawili. Wasakhtuhu na ghadhabu zake, yani ghadhabu za Allah tabaraka wa taala, fi sakhatihima, katika kuwakasirisha hao wazazi wawili. Kwa maana hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii amifungamanisha radhi za Allah tabaraka wa taala katika kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Ndio Allah tabaraka wa taala asema: wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Allah anatoa agizo, mwabuduni Allah tabaraka wa taala na wala msimshirikishe na kitu chochote. Kisha jambo linalofuata akasema: wa bil walidaini ihsana, na hawa wazazi wawili kuwafanyia ihsani, kuwafanyia wema. Liannahuma sababa min al-adam ila al-wujud, asema Sheikh Ibn Kathiri rahmatullahi alayhi, kwamba wao hao wazazi wawili ni sababu ya wewe kuto kuwepo mpaka ukapatikana katika hii dunia. Kwa hiyo wao ni sababu, kwa hiyo tukawajibishwa sisi kuwafanyia ihsani ya hali ya juu kabisa. Ndio Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe hata baada ya kutaja tauhidi ya Allah, tauhidi yake kwamba wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, na mola wako amehukumu kwamba siabudiwe yeyote isipokuwa yeye Allah. Jambo la pili akasema: na wazazi muwafanyie ihsani. Kwa hiyo zimekuja riwaya nyingi kabisa, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam katika alhadith, nafikiri tulisoma pia katika wiki iliyopita, ameitanguliza jihad, ameitanguliza birrul walidain min aljihad, yani ametanguliza kuwafanyia ihsani wazazi wawili kabla hata ya jihad. Alipoulizwa na sahabi, nafikiri riwaya ya Abdullah ibn Mas'ud, ayun nas ayul amali ahabbu ila Allah ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud alimuuliza Mtume, ni amali ipi inayopendwa zaidi na Allah tabaraka wa taala? Mtume akasemaje? as-salat fi waqtiha, ni ile swala inayoswaliwa katika wakati wake. Qultu thumma ay, nikasema baada ya hilo jambo gani tena linalopendwa zaidi na Allah? Mtume akasemaje? Birru walidayn, kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Qultu thumma ay, nikasema kisha nini tena? Akasema aljihadu fi sabilillah. Kwa hiyo Mtume ameitanguliza birru walidayn min aljihad. Kwa hiyo yatosha suala la kuwafanyia ihsani wazazi wawili huwa miongoni mwa mambo makubwa kabisa, na vile vile wala aks, kuwaudhi wazazi wawili, kuwaasi wazazi wawili, min akbar al-kaba'ir, miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa kabisa. Tena katika hadithi yake sahihi Mtume alipotaja madhambi makubwa akasema al-ishraku billah, kisha jambo la pili akasema wa uququl walidain, na kuwaasi wazazi wawili. Jambo la tatu akasemaje? Mtume alikuwa amekaa muttaki'an, ameegemea. Mtume akikaa katika jilsatul iltika, yani anaegemea kwa mikono miwili, sio mkono mmoja kama wengi wanapokaa vile, ni jalsa ambayo imezuiwa na sharia. Kisha akasema ala, eleweni jambo jingine lilokuwa baya zaidi, ni qawlu zur wa shahadatu zur, ni kauli za kusingizia za uongo na kushuhudia uongo. Mtume za salama famazala yukarriruha, akawa anarejea rejea hayo maneno, hata qulna laitahu sakat, sahabu akasema ah, mpaka tukasema bora Mtume ange asingeendelea kusema hivi. Yani dalili ile kwamba wanaumia, ile kwamba haya ni mambo ambayo yanayomkera Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanaona Mtume akipata tabu jinsi gani alivyokuwa akikemea munkar. Kwa maana hiyo radhi za Allah zipo katika kuwaridhia na kuwafanyia ihsani wazazi wawili, na ghadhabu za Allah zipo katika kuwaudhi wazazi wawili vile vile. وقال عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود كتك حديث نوفاتا قال عليه الصلاة والسلام أمي سيما متومي جوياك رحمة ناماني سباب المسلمي خصوح كتك حديث نمارك من نمودية كوانبا كتوكانانا نمو اسلام منزيو نوفاسق نجامبو بايا ni jambo lisilotakikana. Wa qitaluhu kufrun, na kupigana naye jambo hilo ni kufru. Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha mambo haya mawili ambayo ni haramu kabisa muislamu kuwa nalo au kusifika nalo, japokuwa katika mujtama yani huonekana kwamba yule mtu hana mashara, yani anaogopewa bali anasifiwa katika mambo haya mawili. Ukimletea mchezo atakutukana, ukizidi atakupiga. Kwa hiyo sifa ambazo unakuta wanasifika nazo shababul muslimin, vijana wa Kiislamu. Lakini faqad naha sallallahu alayhi wa sallam fi hadha alhadithi khaslataini muharramataini fi taamul ma'al muslimin. Mtume swalla sallam amekataza mambo mawili yaliyoharamishwa mtu kuyafanya kwa ndugu yake katika imani. Kwanza sabbul muslim, kumtukana, shatumu, kumshutumu. Waweza kukuta muda mtu amshutumu muislamu, amfakia mambo ambayo yasiyo stahiki, tena bi ayi lafdhin, kwa tamko lolote, sawaa billani au taqbihi au tashbihi bilbahaimi, iwe sawa sawa kumlaani muislam, jambo hiyo ni haramu, inaingia katika sab, kumtukana. Au vile vile kumtupia sifa mbaya, au vile vile kumshabihisha na wanyama, yule punda tu bana, Melewana. Yule fulani, yani unamshabihisha na na wanyama ambao waliosifiwa katika sifa ambayo sio nzuri, wa ghairuhu, na mambo mengine min al-alfadhi tuudhihi wa tu'iru wa tu'ayirihi bi'aibin wa ghairi thalika wa tadkhulu huzna alayhi, au mambo mengine ambayo yeye mwenyewe akisikia yatamuudhi, kumshtumu Muislamu au kumtia dosari katika kitu fulani. Yawezekana ukamtia dosari kwa maumbile ambayo Allah tabaraka wa taala amemuumba, yupo hivi, yupo vile. Mbelewale, yote hayo ni katika sababu. Bali Muislamu hatakikani awe na maneno machafu machafu. Kana Rasulullah la yasub wala yashtum falam yakun fahishan wala mutafahisha. Miongoni mwa sifa kubwa alizosifika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika alikuwa hamtukani mtu wala alikuwa hamshutumu mtu kwa maneno makali au kwa maneno machafu, bali alikuwa akizuia, akimsikia mtu anazungumza maneno yoyote yaliyokuwa mabaya, basi moja kwa moja pale pale on the spot anamzuia. Kama alhadithi Aisha tuliwahi kuisoma hapa, wale Mayahudi wamekuja wanamsalimia mtume salamu ambazo zimekatazwa kisheria, wanamwambia salamu alayka ya Muhammad, mauti yawe juu yako. Bibi Aisha aliposikia hivyo akakasirika, akamwambia samakum Allah wa la'nakum Allah wa ghadiba alaykum, mauti yawe juu yenu nyinyi na ghadhabu za Allah ziwe nyinyi ziwe kwenu, na vile vile Allah awalaani nyinyi Mayahudi. Mtume akamwambia mahalan mahalan ya Aisha, acha acha taratibu, acha nao, alayki birifqi, jitahidi kuwa mpole we Aisha, wa iyyaki bil'unf walfahsh, najiepushe na mambo ya maneno makali kama hivi na kutumia nguvu. Kwa hiyo hii ni dalili kwamba hata unapomsikia Muislamu amepanda ghadhab, amekasirika, anatukana, basi mshushe chini. Sio ndio unamwambia bana hemu mpe mpe bana. Eh? Huyo amezidi bana. La. Al-amru laysa kadhalik. Laysa manhaj an-nubuwa. Hiyo sio manhaj ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sababu al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. وقال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيمك كحديثه مشهور كبيسا كلمتان من نمويلي khafifatani ala lisani, ni mepesi sana kuyataja katika ulimi, mepesi mno, lakini thaqilatani fil mizan, ni mazito mno katika mizani, lakini habibatani ila rahmani, yanapendwa na Allah tabaraka wa taala, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kuyakithirisha maneno hayo mara kwa mara, yani kuwa ni dhikr, sisi wenyewe kudumu nayo na kuwazoesha watoto wetu na vijana wetu kusema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kwa hiyo anakulia katika hali hiyo, mzee akifika nyumbani akileta dhikr, basi analeta hiyo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Mama nyumbani, mke mama yake vile vile atakiwa afundishe, sio yeye akitoa maneno, hususan wanawake ni madhaifu. Nafikia wakati watoto hawasikii isipokuwa maneno makali, shatam, matusi. Kwa hiyo mtoto mdogo ndio unasikia anatukana, unashangaa vipi, kumbe pengine hiyo taalimu ameipata kwa mama yake. Kheri ilioje kama angemsikia mama yake anafanyaje, anataja dhikri kama hizi. Kwa hiyo unakuta ndio mkikumbuka katika ile hukuku za ulad katika mambo ambayo yalikuwa yakisisitiziwa hasa maneno ya Ibn al-Qayyim. Ni ile kitendo mpaka anafikia kusema maharibiko mengi sana yanayowapata vijana haya yanatoka wapi? Asilimia kubwa min qibali al-aba, ni kutoka kwa wazazi. Ina maana mtoto hasikii mzazi anasoma Qur'an, hasikii dhikri yoyote, anachosikia labda pengine nas'alullah salama wa iyadhu billah. Unakuta pengine mtu dada yake, dada wa kazi, siku zote akimsikia anaimba taarabu, anaimba muziki. Kwa hiyo mtoto naye anakulia katika hali hiyo. Hakuna kitu adhimu ndugu zangu katika imani kama kuangalia tarbiyat al-awlad. Hata wale wanaokaa nyumbani, akina dada wa kazi hawa, wasiachwe tu wapelekwe madaris za nisa wapate faida. Wewe unategemea nini? Yule amekuja hajui chochote katika dini, bali wengine wanakuja ni manasara. Kwa hiyo haumpi katika, yani mwenyewe labda haumwelekezi katika dini, mfundishe mwenyewe, mwambie ahali wako mfundishe wewe mwenyewe, fanya darasa. Hata akikuwa yani yale mazingira anazoea anakuta al-Islam, kwa kuwa watoto wanataallaq zaidi na wale dada zao. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo Mtume SAW anasema kwa hakika ni mepesi katika ulimi, lakini ni mazito katika mizani. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. وقال عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وسلم مسيما كتك حديث يا عبد الله ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم عليكم متوم صلى الله عليه وسلم إذا أكل الطعام بين دي نفقول تقول لأق أصابعه ثلاثة أكلام ببل بدول فيك بيوت بتات يعني أمبابيو vile vimepata na ile chakula. Kwa hiyo jambo hilo si aibu, jambo hilo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wengi ile jambo wamelipuuza, bali zokuta mtu ile chakula kimebaki katika vidole vyake, basi yuko tayari hata kunawa yani balwana au kufuta katika nini. Lakini wallahi hii ni miongoni mwa sunna ambayo iliyohama bali iliyoachwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kwamba kila mmoja wenu kana yeye nabii alikuwa mwenyewe akila taam akivilamba vile vidole vyake. Al-Imam an-Nawawi ana taujihati ajiba, ana maneno ajibu katika kuifafanua hiyo hadithi, asema maanahu wallahu aalam, yani la yamsaha yadahu hatta yalaqaha fa illam yaf'al. Alikuwa hafuti Mtume sallallahu alayhi wasallam ile mikono yake mpaka ailambe. Na kama mtu asipoweza kufanya hivyo, basi yalaqaha khayra, alambe mwingine. Yesi hawezi kulamba, basi alambe mwingine, lakini mimma la yataqadhar. Mbona yule ambaye pengine haoni kulamba kidole chake ni uchafu fulani, kazaujat, kama mke, wewe una taabu mpatie. Maneno ya Allama al-Imam an-Nawawi. Wajaria, na wale watumwa wa kike, wa walad, na mtoto wako vile vile. Mara nyingi watoto wana taalluq na mzee wao. Mlana, bali ukimbeba wale watoto utaona yeye mwenyewe kutafuna vidole hata chakula hakuna. Vipi ikiwa kuna punje za mpunga pale au nini? Mlana. Kwa hiyo al-Imam an-Nawawi atoa maneno haya. Tumelana. Kwa hiyo bisharti kwa wale ambao najua wenyewe la yatahadharun. Mlana, yani kwamba labda tampa mtu ataona mitalambaje vidole vya huyo. Na hili pale utakapoona tabu kuliko kukimwaga chakula hivi hivi. Wakadhalika man kana fi ma'nahu, wale ambao watakaokuwa katika maana ya hao kama watoto, akataje kama hapa wanafunzi au bahaim kama sha. Sha yani mbuzi, umeona? Tazama al-imam anasema wale wanyama, labda mbuzi nini mpatie, wanahawiha na wengineo wasiokuwa hao. Cha muhimu hii ni sunna al-mahjura, miongoni mwa sunna iliyoacha. Na hii inaingia suala pia katika riwaya nyingine imekuja katika kusafisha ile safha, ile sahani mtu aliyokula. Mwelewana? Bali Sheikh Ibn Uthaymeen alikuwa anasoma ile sherehe, amezungumza kwa urefu sana haya mambo, mpaka anasema unakuta mtu anaona haya hususan katika jamia, wakiwa yani watu wamekusanyika, kumbe wewe huwezi ukajua. Yawezekana wewe Abu Yusra ukalifanya hilo jambo, umma ukapata athar, na kumbe hata Sheikh Abu Yusra Abu Khalil anafanya hili jambo, basi na mimi inabidi nilitabiq sunna. Al-Sheikh Ibn Uthaymeen ametolea mfano huo, ukawa ndio ile man sanna fil islami sunnatan hasana. Balala. Kwa hiyo ndio ile mtu usione haya katika kutabiq sunna. Ngapi anaona haya labda kutoa jiwe lipo barabarani, hana muda. Kutoa chupa ipo barabarani. Ni katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ra'aytu ar-rajula yatana'amu fil jannati fi shajaratin qat'a fi dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin. Mtume anasema nimemuona mtu anapata neema katika pepo kwa kukata tu mti uliopita katika njia ulikuwa unawaudhi Waislamu. Yule sahaba amekata ule mti, mlaana ikaondoka ile kero. Kwa hiyo vile la tahqiranna bil ma'ruf, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema. Wa Ali ibn Abbas, na kutoka kwa sahabi ibn Abbas, hadithi ya nambari 15, hala alayhi salatu wasalam laysa almu'min, ndio hiyo au tumeruka? Naam, 14, aywa, laysa almu'min. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema laysa almu'minu billadhi yashba'u wajaruhu jai'un, bimaana huyu sio mu'min ayil kamil, yani aliyekamilika hasa. Yupi? Billadhi, kwa yule ambaye, bao ile ni zaida ambayo yenyewe mara nyingi inaingia katika khabaru laysa. Kwa hiyo akasema billadhi bimaana alladhi, sio mu'mini aliyekamilika, yule ambaye anayefanyaje, yashba'u, anayeshiba kabisa, tumbo lake limeshiba limejaa, wajaruhu ja'i'un, na jirani yake ana njaa, ila jambihi, tena aliye pembezoni mwake, waljari dhul qurba waljari aljunub wasahibu biljambi wabili sabib. Mlaana, hii ni fadhila ya kuwafanyia ihsani majirani, fadhila ya kujua matatizo ya majirani. Kwa hiyo mu'min sio mu'min, Mtume anakanusha tena, yani alkamil, aliyekamilika uumini wake, yule ambaye anayeshiba na jirani yake ana njaa, tena aliye jambi, jirani ni mtu mkubwa. Mazala Jibrilu yusini biljari hata dhalamtu annahu sayuwarithuhu au sayuwarithahu, yani hakuwachapo. Mtume anasema Jibrilu kushuka ananihusia na jirani, jirani, jirani, mpaka nikadhania jirani anaweza akaja kumrithi jirani mwenzie. Kwa hiyo jambo hili ni jambo pia adhimu sana. Unakuta watu wanaleta mashakili na majirani, hakuna kuzungumza. Ni kweli, bali Uislamu unatambua haki ya jirani Muislamu na asiyekuwa Muislamu, wote wana haki zao. Muislamu ana haki mbili, ya Uislamu wake na ujirani, yule ambaye si Muislam ambaye ni kafiri na haki moja ya ujirani wake. Japokuwa bisharti anasema siwe ni wale harbiji labda au piga vita Uislamu anafanya istihzaa katika dini, lakini bado ana haki. Mtume swalla sallam akiwafanyia ziara hata yule kijana wa Kiyahudi, hadithi mashhur, aliugua wakana mimman yahdumu, imekuja katika riwaya. Mtume akaenda kumuona, baada ya kwenda kumuona na yule Myahudi baba yake alikuwepo pale, lakini Mtume hakumwacha, akamlingania aslim, salimu, ingia katika Uislamu. Yule kijana akamtazama baba yake mulala kwamba vipi anayosema Muhammad, yani ile ishara. Baba yake alato moja kwa moja akamwambia ati Abul Qasim, mtii baba yake Qasim, yani huyo ni mtu wa kisawa sawa. Dawa ya Mtume ilikuwa inafanya tarjama moja kwa moja, ni ile akhlaqi yake ilikuwa ni ya hali ya juu kabisa. Mtume akaondoka anasema alhamdulillah alladhi anqadhahu hadha alghuraq hadha alghulam min an-nar, namshukuru Allah aliyemuokoa kijana huyu na moto, na maana ameingia katika Uislamu. Kwa hiyo kuwafanyia ihsani majirani ni jambo adhimu ambalo limekuja katika riwaya nyingi za kutosha kabisa. Waqala alayhi salatu wassalam min hadith Abdullah ibn Mas'ud, laysa almu'minu bit-ta'anin wala la'anin wala al-fahishi wala al-bathi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akanusha hapa, si mu'min aliyekamilika yule ambaye anawatia dosari watu, anafanya ta'an, anawapunguza heshima, anawapunguza hadhi, wala la'anin, wala si mu'min aliyekamilika yule ambaye anayelaani la'ani, akisimama yeye kila kitu la'anatullah, la'anatullah alayhi, la'anatullah. Mtume swalla sallam hakuwa hivyo. Wala al-fahishi, wala yule ambaye anayefanya mambo machafu, fa'il al-fahish au qa'ilihi, mwenye kuyafanya yale machafu au mwenye kuyazungumza machafu. Kwa hiyo anaingia hapo al-fahish. Inawezekana yeye mwenyewe anafanya yale mambo machafu, wal'iyadhu billah, au yeye akizungumza azungumza maneno machafu. Wala al-badhi, wala sio yule ambaye al-badhi walladhi la haya'u lahu, yani hana haya, na huyo anaingia pia hana haya pia hata katika mazungumzo. Mtume swalla sallam amesema hao sio watu waliokamilika katika Uislamu wao. قال الخطابي جمع هذا الحديث علما وادبا, حديثي هي يمجموعش علم وادب, آداب الاسلاميه اخلاق الاسلاميه, يعني مؤمن اتكيوا اجبامبه كبيسه katika tabia zilizokuwa nzuri, na hapo ndo itapatikana athar katika da'wa yake anayolingania. Lakini yeye ikiwa ni ta'an, ikiwa ni la'an, ikiwa ni al-fahish, ikiwa ni al-badhi, hata kama mtu anafanya da'wa athari yake itakuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo fawale ahli sunna bal jamaa as-salafiyin watakiwa kujipamba zaidi katika akhlaq at-tayyiba, kwa sababu humu ala manhaj an-nubuwa, wao wapo katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala alayhi salatu wassalam min hadith Abi Hurairata radiyallahu anhu, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith ya Abi Huraira, hadith nambari 16, min husni islam almar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mtume anasema min husni islam almar'i, miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu, basi tarkuhu, ajiepushe, ayaache, ma la yaanihi, yale yasiyomhusu, jambo lisilo kuhusu basi epukana nalo, wala lisikushughulishe katika nafsi. Huu ni miongoni mwa uzuri wa Uislamu wa mtu. Mara nyingi watu hawataki kufuatiliwa mambo yao na anakasirika, lakini yeye mtu ajishughulishe na yale mambo yanayomhusu peke yake. Lakini jambo halikuhusu wala halina faida kwako, halina athari yoyote katika dini yako, katika imani yako, basi tariku, achana nalo. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam ametaja hayo mambo, min husni islamil mar'i, miongoni mwa uzuri kabisa wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la yanihi, asijiingize katika mambo yasiyomhusu. Mara nyingi mtu anapojiingiza katika mambo yasiyomhusu, basi nataiji zake ni nini? Anapata yasiyomfurahisha, anapata yasiyomfurahisha, kwa sababu tayari amejiingiza katika jambo ambalo halimhusu. وقال عليه الصلاة والسلام متوم صلى الله عليه وسلم قسيما من أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. متوم صلى الله عليه وسلم قسيما يويوت أتكيك فنيين ويما أي أحسن إليكم إحسانا amekufanyieni wema, ata ilaikum, amekuijieni maarufa na wema, Islamu kakufanyia ihsani yoyote ile, basi fakafi uhu, tena uo wema uwe ni kaulian au fiilian. Tumelewana? Kakufanyia wema labda katika kauli, kakusaidia jambo, kakuelekeza jambo, amekupa taujihat, amekuondosha mpaka ile fikra ulikuwa nayo, yule bana amenipa ilmu kubwa, amenipa jambo kubwa, au fi'liyan, au amekufanyia jambo lolote, basi Mtume anasema haraka sana, fakafiuhu, mlipeni, ahsinu ilayhi mithlu ma ahsana ilaykum, na nyinyi mfanyieni wema kama mfano alivyokufanyieni. Ndio maana ya kafiuhu, yani ahsinu ilayhi mithla ma ahsana ilaykum, na nyinyi mfanyieni kama alivyo kufanyieni. Lakin fa illam tajidu, kama hamtopata lile ambalo unaweza kumfanyia wema kama alivyo kufanyia, basi fad'u lahu, muombeeni dua, muombee dua, kwa sababu yeye amekufanyia wema. Waqad amara Allah ta'ala fil Qur'an bi alla nansa al-fadla bainana, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'ani tusisahau fadila kati yetu. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa la tansaw al-fadla bainakum, na wala msisahau fadhila kati yenu, wema kati yenu. Maadamu mtu kakufanyia wema, basi usisahau ile wema, na wewe mlipe, na wewe mfanyie wema. Hukuweza kumfanyia ule wema, basi muombee dua, na miongoni mwa dua zilizokuwa kubwa ni kumwambia jazakallahu khaira. Sije ukamwambia kuletee udi na ubani umtilie fatha, hiyo haijathibiti, ni mambo ya uzushi. Umwambie jazakallahu khaira, akramakallah, hafidhakallah ya akhi, atala Allah umraka bitaa, lwana umwambia umri mrefu katika taa. Lakini iliyokubwa ni ile kumwambia jazakallahu khaira, man qala hadha faqad balagha fi thana, Mtume anasema yote ukimwambia kwamba jazakallahu khaira, basi hapa umefikia ukomo katika kumsifu, katika kumlipa, yani hilo ni jambo kubwa sana, hususan ya ahli sunna lazima wawe na ada ya kufanyiana hivi. Tendea kheri mtu, kusalimia, akakukumbuka tu bana, asalamu alaykum ya abi bana, niliona nikujue hali, barakallahu fiki, jazakallahu khairan. Amekupa nasaha ndugu yako katika imani, usikasirike, jazakallahu khairan. Kwa sababu hii ni dalili ya mahaba, ni dalili kwamba huyu anakupenda kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo mwambie jazakallahu khaira, Allah akulipe kila la khairi. Kwa hiyo Allah ameagiza kwamba tusisahau fadhila baina yetu. Wa rasul ya'muruna bihadha al-khuluq aidha. Na mtume vile vile ametuamrisha tabia hii, ndo akasema man ata ilaikum ma'rufa, yeyote atakaye kuijieni na wema, atakaye kufanyieni wema, fakafiuhu, basi mlipeni, ahsinu ilayhi mithla ma ahsana ilaikum, na nyinyi mfanyieni mfano alivyokufanyieni. Fa illa mtajidu, kama hamkufuata hamkulipata lile ambalo mtakalomlipa, basi fad'u lahu, muombeeni dua. وقال عليه الصلاة والسلام متوم بذفنه كسيما في الحديث يا جابر من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. متوم صلى الله عليه وسلم أنا سيما يويوتي أتكيويزا ميونغون مينو من استطاع منكم يويوتي أتكيويزا ميونغون مينو أن ينفع أخاه kumnufaisha ndugu yake, fali yanfa'uhu, basi na mnufaishi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema haya maneno kama anavyosimulia Abu Zubair, anasema sami'tu Jabira, nimemsikia Jabir ibn Abdullah anasema ladaghat rajulan minna aqrab, kuna mtu mmoja aliumwa na aqrab. Taarifuna maana al-aqrab? Aliumwa na aqrab. Ma maana aqrab? Aqrab al-aqrab, nge bwana, naitwa al-aqrab. Na Waarabu wanamwekea katika dhamiri ya muannath, yani taqulu hadhihi aqrab, japokuwa hana alamatu at-ta'anith, bwana. Kwa hiyo nasema wa nahnu julus ma'a rasulillah, na sisi tulikuwa tumekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Ameumwa na nge yule mtu, na sisi tulikuwa tumekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala rajulun ya rasulallah arqi, a arqi, kwamba mmoja akasema mtume, je tumfanyie ruqya huyu, nimsomee, yani ruhiya kwa kila lishoumwa. Ndiyo kala sallallahu alayhi wa sallam, mtume akasema man istataa minkum, yeyote atakayeweza, an yanfa'a akhahu, kumnufaisha ndugu yake kwa kitu chochote, fali yanfa'uhu, amnufaisha. Ndio ukisoma Zad al-Ma'ad au Tibu al-Nabawi ya Sheikh Ibn al-Qayyim utaona wale wema waliotangulia, yani kuna hata zile ruhiya mbalimbali ziwe za haya au aqrab, tumeumwa na kitu, mlaana tumia zile sababu ruqya vile vile, mlaana somewa kisomo cha ruqya ya kisharia. Kwa hiyo na hii inaingia niam katika jambo lolote ambalo wewe una uwezo kumnufaisha ndugu yako katika imani, basi msaidie, nufaishe, kwa sababu ndani yake kuna khairi kubwa. Man nafasa an mu'minin kurbatun min kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatun min kurabi yawm al-qiyamah, yeyote atakayemuondoshea ndugu yake tatizo moja miongoni mwa matatizo ya kidunia, basi Allah atamuondoshea kurbatun, matatizo mengi katika yaum al-qiyama. Na tatizo moja, matatizo yote haya siku ya dunia ambayo tunayoona matatizo, basi kwa siku ya kiyama hayawezi yakafikia kurba. Shida moja tu, tatizo moja ya umma al-qiyama. Wallahu fi auni la'abdi ma kana la'abdu fi auni akhihi, mtume anasema. Na Allah tabaraka wa ta'ala yupo katika kumsaidia mja maadamu yule mja yupo katika kuwasaidia ndugu zake. Katika hadithi nambari 19, al-mu'minu lil-mu'minin, Muislamu kwa Muislamu mwenzie, kalbuniani ni kama jengo, yashuddu ba'dahu ba'dha, lililoshikana sehemu moja sehemu nyingine, lililoshikana ba'dahu ba'dha, yani sehemu moja sehemu nyingine, tofali juu ya tofali, jinsi wanavyotakiwa wawe, fi tawadihim wa tara humihim wa ta'atufihim mathal aljasad alwahid, katika hadithi nyingine, mfano waislamu wanapotakiwa kuwa katika kupendana kwao, katika kufanyiana upole kwao. Mwelewana? Mtume anasema ni kama vile kiwiliwili kimoja, kiwiliwili kimoja kikipata tabu, basi mwili mzima unakesha kwa homa, kama vile mtu jino tuhili anakuwa halali. Ndilo mtume anafananisha kwamba almu'minu lilmu'min, Muislamu kwa Muislamu mwenzie, kalbunia ni kama jengo moja, yani jinsi wanavyotakiwa watu wapendane, waheshimiane, wasaidizane. Na ndio walikuwa salaf salih. يقول عبد الله بن مسعود كما في الأثر: كنا إذا افتقدنا الأخ زرناه. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سيما: تلقوا سيسي تكمكوسا ندويت تنمتبليا، يعني أكيكوسكانا ندوياو صحابة منزاو كتك صف جماني أين فلان يقوى بفلان زرناه تنمتبليا، فإن كان مريضا كان عيادة له. Akiwa mgonjwa ndio tunakuwa tumeni ziara kwake. Wa in kana mashghula sa'idnahu, na akiwa ameshughulishwa tunamsaidia. Na hiyo ndio uhuwatu alislamia, huo ndio undugu wa Uislamu. Lakini sayyid man yatafaqadu akhu, ni nani anayemtafuta ndugu yake? Yawezekana hata miezi mitano mtu kakosekana, kumbe mwenzao anaumwa taabani, lakini hakuna yale mahaba. Japokuwa sasa hivi alhamdulillah kuna mambo ya muwasalat, mawasiliano, hata mtu jaribu kumtafuta, vipi akhuna, faqadnaka fi dars, tumekukosa darasani, ma baluk, ayu shay'in asabak, umepatwa na nini? Ndio inavyotakikana. Lakini wema waliotangulia kulikuwa hakuna mambo haya. Fulani yuko hapa hayupo, zurnahu, wanamfungia safari. Na hii ndio ilikuwa hata manhaji ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, alikuwa yeye akisha swali akigeuka tu anaona aina fulani yuko hapa fulani. Kama fil Bukhari, mtume alimuulizia mpaka yule mwanamke imraa, mwanamke ambaye alikuwa akisafisha msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, amemuulizia, masahaba wakasema tumekwisha mzika leo siku ya pili takriban. Mtume akahuzunika. Ash-Sheikh Ibn Hajar yasema yani kama vile walilidogesha masahaba, yani amefariki huyu, wacha tumalize sisi, haina haja ya kumwambia mtume. Kumbe mtume kwake ana manzila kubwa, na ulikuwa mtu ukiswaliwa na mtume, yani sahaba akiswaliwa na mtume tayari ni dalili ya musamaha na ghufrani. Mtume alikuwa aswaliwa tu ni madeni, hata kama ni sahaba, nani atakayemlipia? Hakuna. Bas anawaambia masahaba wengine, taqaddam, tangulieni, ambaye kama hakuna wa kumlipia, kama yupo mtume anamwombea dua, naye Allah atakulipia. Kwa hiyo ndo mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda akawaambia, dallani ala qabriha, nionyesheni kaburi lake, mtume akaenda kumswalia katika kabri yake. Kwa hiyo hii ni dalili si kuswali msikiti wenye kabri mbele, la, hiyo haisihi, isipokuwa mtume alimswalia katika kabri yake. Na hili pia ni dalili, ahli ulimu wanasema yawezekana mtu amechelewa, amefika amekuta watu wamekwisha mzika, lakini situlu muda, basi yeye anaweza pia akamswalia. Wapo ahli ulimu wanasema hii ni haswa kwa mtume, lakini wengi pia katika ahli ulimu wanasema jambo hilo ni am limethibit, na hii amenikariri Allamatu Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika fatawa zake. وقال عليه الصلاة والسلام amesema pia mtume sallallahu alayhi wasallam at-taibu min adh-dhanbi, mwenye kutubia katika madhambi, kama la dhanba lahu, mtu huyu anakuwa kama vile hana dhambi. Dalili tauba, fadhila za kumtubia Allah tabaraka wa taala, na hii ni huruma ya Allah kwa waja wake. Innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Mtume katika hadith al-Quds katika al-40 Nawawi, hadith ndefu wa bidharri, kwamba Allah sema katika hadith al-Quds, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, nyinyi mnafanya makosa bil-layli, usiku wa nahari na mchana, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi ninasamehe madhambi yote, fastaghfiruni, basi nitakeni msamaha mimi, aghfir lakum, nikusameheni. Kwa hiyo ataibu mina dhambi, yoyote mwenye kutubia madhambi yake ikawa taubatan nasuha, tauba yenye ukomo, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, basi kaman la dhanba lahu, mtu huyo anakuwa kama hana dhambi, kayaumi waladatu ummu, anakuwa kama vile amezaliwa kutoka tumboni mwa mama yake. Lakini iwe taubatan nasuha, tauba ya uhakika isiyokuwa na mazongezonge. Mtu anayeamini billahi thumma yakfur, muumini anaswali kisha anaacha swala, anafunga anaacha funga, na anafanya mambo mengineyo munkar, lakini tauba ni jambo adhimu kabisa. Fanasalu Allah tabaraka wa taala an yafsukana tawfiq at-ta'a wa husn al-muamala wa sidq an-niyya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mubashara bishiyakat kamaluddin amali shirin.